Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Χρόνια πολλά από τη Φάρμα των Ζώων, είναι καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καλησπέρα, έχουμε στολίσει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι πιο πανώ, φαίνεται το μικρόφωνο. Έχουμε εδώ ένα στολίδι. Είμαστε σε πολύ χριστουγεννιάτικο mood. Αυτός είναι ο στολισμός του στούντιο για το The Press Project. Τόσο μπορούσαμε, τόσο κάναμε. Εντάξει, τόσο αντέξαμε. Η αλήθεια είναι ότι και πολλοί σας είναι. Από χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δεν είναι στις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις να χριστουγεννίζουμε περισσότερο. Πες μας κανένα ωραίο σύνθημα. Πείτε το να το εκφωνήσω. Αλλά να μην έχει βρωμόλογα, να μην έχει βρωμιές, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Υπάρχουν τόσες οικογένειες που θυλάζουν τα παιδιά τους ακούγοντας Φάρμα. Οπότε δεν θέλουμε να είναι. Περίμενα σύνθημα και ξεκίνησα με χριστουγεννιάτικα. Πάλι κουβά. Λοιπόν, Happy New Year, να πείτε στη ΔΕΗ. Θα πούμε και στη ΔΕΗ. Έχουμε στολίσει και το υπόλοιπο. Εδώ έχουμε κάνει διακριτικό στολισμό, γιατί κάποια στιγμή δεν θα αντέχεται ο στολισμός με αυτά που θα λέμε, γιατί είναι το περιεχόμενο της εκπομπής τέτοιο, καταλάβατε, μίζερο. Οπότε έχουμε βάλει κάτι που να βγαίνει πολύ εύκολα. Μπορείτε να το δείτε τώρα, να το θαυμάσετε. Άγιος Βασίλης, από αυτή τη μεριά. Θάνο. Ναι. Καμπανάκια έχω, φαίνονται. Τα καμπανάκια του Θάνου. Μπορείτε να... Ναι. Το ξανακρεμάω εγώ, κάνει και τα καντούκα και το κρεμάω πάνω στο μικρόφωνο. Όπως είναι και το λογικό, όπως γίνεται σε όλες τις εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, και θα έχουμε χριστουγεννιάτικα θέματα. Έχουμε διαλέξει μια καθαρά χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας εκπομπή. Μέτρα για την οπαδική βία, π.χ. Τι πιο χριστουγεννιάτικο. Τι πιο ευχάριστο. Αχ, τι γλυκούλιδες, λέει ο Κένταυρος. Εντάξει, και εσύ είσαι γλυκούλης. Εσύ είσαι πιο πολύ γλυκούλης. Δεν περίμενα αυτό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη γνωστή βιβλιοθήκη φιλοσοφική στο Απιθύτα. Έτσι, όπως πάμε, θα αφιερώσω τη διπλωματική μου στο TPP με πολύ, πολύ αγάπη. Καλά, ορίστε, επειδή αναφέρουμε κάθε φορά και γίνει θρίλερ αυτή η διπλωματική. Όταν την πάρει, θα ανοίγουμε εμείς σαμπάνιες εδώ πέρα. Καλά, κάτσε να την πάρει κιόλας. Γιατί είσαι τέτοιος. Τι γιατί. Επειδή δύο με τρεις κάνει ένα διάλειμμα άνθρωπος για να δει Φαρμά. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούει κι άλλα. Δεν ξέρω αν ακούει μόνο εμάς. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Χαρούμενος που λέει, γιατί ρε παιδιά, πώς έχει βγει αυτή η φήμη. Έχω βγάλει μία φωτογραφία, με έχει συλλάβει ο φακός σε μια ιδιωτική στιγμή. Ναι. Που ήμουνα με το καπελάκι του Άι Βασίλη με μούτρα. Και έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση ότι δεν είμαι φορέας του χριστουγεννιάτικου πνεύματος. Ενώ είμαι ο βασικός φορέας, η βασική χριστουγεννιάτικη δύναμη μέσα στο The Press Project. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα ήταν τώρα γογό, βαριότανε, ξέρω εγώ, νεκταρία, βαριότανε. Παπαδομανολάκης, μεγάλη χριστουγεννιάτικη δύναμη. Είχε βάλει και ένα τέτοιο στέκα με διακόσμηση πάνω από το μαλλί και στόλιζε με αρκετή όρεξη. Εγώ νεκταρία τίποτα, δεν, τις έσερνες δηλαδή για να στολίσουν. Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα είχε γίνει τίποτα από αυτά που δεν βλέπετε εσείς. Τέλος πάντων, να τα βλέπουμε εμείς όπου και να κοιτάξεις, είναι αυτό που λέμε σαν να έχει φτύσει ο Βασίλης. Είναι δηλαδή πραγματικά ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο τοπίο. Στο μου των ημερών και την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή 11 του μήνα. Να μην στολίσει 11 του μήνα. Αν στολίζει Νοέμβρη. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Έπεσε 2 ευρώ, Θάνο. Έπεσε 2 ευρώ. Καλές γιορτές. Πόρκι, εγώ σήμερα έχω το δεύτερο μάθημα κατά τακτηρίων. Αλλά δεν μπορώ να χάσω φάρμα. Εντάξει, παιδιά. Να έχουμε και λίγο κάποιες προτεραιότητες στη ζωή. Έχεις μάθημα, έχεις το ένα, έχεις τ' άλλο. Εντάξει, άμα αρχίσουμε τώρα, είχα αυτό, είχα εκείνο, είχα το παράλληλο και δεν βλέπετε φάρμα, με συγχωρείτε. Αλλά και εμείς. Πιο μαλλί του Παπαδομανολάκη. Πολύ φτηνό. Mm-hmm. Πιο μαλλί, λέει, του Παπαδομανολάκη. Εντάξει τώρα. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειαζόταν, Θάνο. Αυτό το καραφλό shaming. Το καταδικάζω. Στον πάνω. Ήθελα να. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν. Μόνο να κλείσουμε το χριστουγεννιάτικό μας, τη χριστουγεννιάτικη μας έναρξη, λέγοντας ότι έχει δρομολογηθεί το πάρτι. Δηλαδή επέστρεψε από την άδειά της η Επιτροπή Πάρτι που έλειπε, και τώρα που έχει αναλάβει καθήκοντα η Επιτροπή, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την διοργάνωση του πάρτι. Μάλλον πάει για του χρόνου. Θα το κάνουμε μετά την πρωτοχρονιά, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα μετά την πρωτοχρονιά. Θα έχετε γυρίσει τώρα μαυρισμένοι, θα έχετε κάνει το σκι σας αυτά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Λέμε να είναι κοντά στα Θεοφάνεια για να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια. Πόσο εναλλακτική πια. Άλλοι γιορτάζουν Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Όχι. Θεοφάνεια με το The Press Project. Το νέο σλόγγαν. Το βρήκε ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, χαμός θα γίνει. Τέλειο. Και. Δηλαδή είναι Παρασκευή, τα Θεοφάνεια είναι Σάββατο. Οπότε σκεφτείτε ότι θα αλλάζει και η μέρα και θα είμαστε 5, 4, 3, 2, 1. Θεοφάνεια! Πόρε φίλε. Ποτέ κανείς. Και θα πετάμε το σήμα του The Press Project στη θάλασσα για να το πιάσουμε. Να το πιάσει ο κόσμος. Παιδιά, δεν θα έχετε ξαναδεί. Αυτό αν συμπεριλαμβάνεται στα επαγγελματικά μας καθήκοντα. Α, το να μας κυνηγούν οι παπαράτσι. Δεν θα το έλεγα. Τέλος πάντων, ήταν μια μικρή παραβίαση, γιατί προωθώ αυτό το χαρούμενο το image και ξαφνικά έρχεται μια φωτογραφία και λέει όλα ψέματα, όλα μια κοινή υποκρισία. Παιδιά, όλα μου φαίνεται. Δηλαδή και στην ανασκόπηση, άμα δείτε, θα δείτε αναφορές σε Euro και τη Γαρμπή, όλα αυτά τα οποία είναι σοβαρές ρογμές στο προφίλ που καλλιεργεί ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα γράφει μόνος του, να ξέρετε. Ό,τι βλέπετε δηλαδή, για μπάλα το έχω γράψει εγώ. Ναι, δηλαδή για παιδικά, παλιά παιδικά, όλα αυτά, ό,τι τρας αναφορά βλέπετε, ο Κωνσταντίνος τα γράφει, όχι κάποιος άλλος. Τελετάμπης, ας πούμε. Ναι. Οπότε να ξέρετε, για να μην θεωρείτε ότι είναι κάθος πρέπει, ξέρω εγώ, διανοούμενος, έτσι, εναλλακτικός, σοβαρός. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω. Ναι, φτάνει μέχρι εκεί η παρεξήγηση. Τα τελετάμπης, θέλω να πω. Να δείτε την ανασκόπηση. Έχουμε ανασκόπηση για τα χρωματιστά τιμολόγια. Είναι ένα μνημείο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Οπωσδήποτε πρέπει να παρακολουθήσετε και να μελετήσετε για την ακρίβεια αυτό το επεισόδιο. Mm-hmm. Σάτυρα σε ύψη που δεν έχει φτάσει ποτέ η τέχνη της σάτυρας, θα έλεγα, Θάνο. Διεθνώς. Να. Λέγε. Ναι. Τσάμπα είναι καημένε. Ναι. Λοιπόν, οπότε να παρακολουθήσετε οπωσδήποτε το επεισόδιο για τη ΔΕΗ. Να το δείτε πολλές φορές, σε σημείο που όταν θα σας έρχεται ή όταν θα σας έρθει η επιστολή, ή αν διαβάσετε την επιστολή για τα νέα τιμολόγια, όταν θα ακούτε την κυβέρνηση, μπορεί να παίζει στο κεφάλι σας το τζιγκλάκι από τα Τελετάμπης, το παλιό, ξέρετε. Δεν θα το τραγουδήσω, εντάξει, έχουμε και ένα επίπεδο. Αλλά καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, θα σας έχει μείνει από την παιδική σας ηλικία. Σωστά. Αναφορικά με τους παρόχους και την εξυπηρέτηση. Δουλεύω τηλεφωνική εξυπηρέτηση στη ΔΕΗ. Πραγματικά δεν έχουμε ενημέρωση για τίποτα τις τελευταίες ημέρες. Ψέματα. Πάει ο άλλος τώρα να διασύρει τη ΔΕΗ. Δηλαδή, όχι, πάμε εμείς να χτίσουμε ένα εταιρικό προφίλ, να κοινωνική βοηθήσουμε την εμπιστοσύνη τη του κόσμου στη ΔΕΗ και του έρχεται το. Τέλος πάντων. Τα πατώματα του δεύτερου ώραφου. Τα κατάλαβα όλα όταν τα εξήγησε το παιδί με τις πιτζαμούλες. Ελπίζω να μας μιλάει ακόμα το παιδί με τις πιτζαμούλες. Έστειλε αυτό το φοβερό βίντεο. Το ρωτήσαμε και του λέμε θα μπει. Και είπε ναι. Οπότε μετά δεν φταίς κι εσύ. Λες φίλε, ήσουν πολύ τολμηρός. Πληρώνεται η τόλμη σε αυτή τη ζωή. Αυτή είστε που λέει για μια ψυχή. Τι να βάλουμε, δεν καταλήγει κάπου. Πώς δεν καταλήγει, ξαναδέστο. Ξαναδέστο και θα το καταλάβεις. Καλά, ναι, δεν θα πούμε τι θα βάλετε. Δηλαδή, θα πούμε τα αρνητικά από το καθένα και μετά εσείς θα αποφασίσετε ποιο είναι το λιγότερο αρνητικό κατά την άποψή σας. Θα πω εγώ τώρα για να κερδοσκοπήσει ο Μυτιλινέος και μετά να λέει ο κόσμος, γιατί μου είπες να βάλω το ροζ τιμολόγιο Καμίλαλη στην ανασκόπηση, στο Ιφάρμα. Όχι. Όχι. Εγώ τα φοβόμουν τα Τελετάμπης. Παιδιά, είμαστε εδώ για σας. Αν φοβάστε τα Τελετάμπης, πάρτε ένα κουκλάκι αγκαλιά. Να ξεπεράσουμε σιγά σιγά αυτά τα παιδικά τραύματα. Έτσι. Είναι μια προσπάθεια της εκπομπής. Εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν. Οπαδική βία τέλος στα άλλα θετικά των ημερών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ανακοίνωσε τα μέτρα για την οπαδική βία. Κωνσταντίνε, μετά την δολοφονική απόπειρα κατά του αστυνομικού. Το τελευταίο κρούσμα. Λοιπόν, να πούμε τι είναι τα μέτρα. Ζει ο αστυνομικός, ε. Να. Τι χωρίς. Διεξαγωγή όλων των αγώνων της Super League 1 και κλεισμένων των θυρών για τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2024. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και για τους εντός έδρας αγώνες των ομάδων Βου της Super League 2, οι οποίες ανήκουν σε αντίστοιχες ΠΑΕ της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας. Ολυμπιακό 2, Παναθηναϊκό 2, ΠΑΟΚ 2, ΑΕΚ 2. Τις τέσσερις μεγαλύτερες, τις τέσσερις των Big 5. Με Κεριανός, δεν γίνεται. Έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024 θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου να εξεταστεί η παράταση της εφαρμογής. Θα εξεταστεί. Εγκατάσταση καμερών υψηλής ευκρίνειας στις προσδιαγραφές της UEFA. Πρώτη φορά τα ακούμε αυτό. Πού το σκεφτήκαν αυτό, ρε Θάνο? Πού το σκεφτήκαν αυτό, δηλαδή? Δύο δολοφονίες πριν το σκεφτήκανε. Λες, εκεί που έχει προκύψει πολύ έντονα το πρόβλημα της οπαδικής βίας, πετάγεται κάποιος και λέει, παιδιά, έχω τη λύση. Τι είναι, ρε, του λένε. Λέει, το έχω σκεφτεί. Τι? Κάμερες. Θα βάλουμε. Έλα ρε φίλε, πού το σκέφτηκες, του λένε. Πού το σκέφτηκες? Μπορεί να του πάνε, κάπου το έχω ξανακούσει. Μήπως το έχουμε ξαναπεί? Α, εμείς το έχουμε ξαναπεί. Α, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Α, δύο φορές κιόλας. Είναι η τρίτη φορά. Λοιπόν, συνεχίζω. Σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο τραυτοπροσωπείας. Θεωρητικά αυτό υπάρχει. Κάρτα φιλάθλου και δεν ξέρω εγώ τι, και εδώ και χρόνια. Μέσα στο διάστημα αυτό των δύο μηνών θα ανακοινωθεί και μια σειρά από διοικητικά μέτρα, μεταξύ των οποίων αυτόματος κυρώσεις σε ομάδες σε περιπτώσεις επεισοδίων πέραν των όσων προβλέπονται. Δηλαδή, μέχρι τώρα προβλέπονται και κλεισμένο των θυρών προβλέπεται. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε το θέμα που ήταν σε εξέλιξη με το Βόλο. Τι παραπάνω? Θα είναι κάτι πολύ πιο σκληρό? Πόσο σκληρό? Αυτά είναι τα μέτρα. Και είναι ένα συγκεκριμένο επίπεδο επικοινωνιακής διαχείρισης, το οποίο εγώ έκανα και ένα post στο Facebook, είναι το εξής. Κεφάλαιο πρώτο. Είμαστε συγκλονισμένοι, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο κλπ. Τα βλέπετε. Κεφάλαιο δεύτερο, αυτό είναι το αγαπημένο μου, είναι οι διαρροές που παίζουν για τις συναντήσεις που γίνονται, που λένε πρώτον διακοπή του πρωταθλήματος άμεσα και αποκλεισμό των ελληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παίζει πολύ Θάτσερ σε αυτό το σενάριο, σε αυτές τις 2-3 μέρες. Δηλαδή, γίνεται η συζήτηση, τα μέτρα θα ανακοινωθούν 1-2 μέρες μετά, αυτό γίνεται πάντα. Και υπάρχουν αυτές οι διαρροές ότι το εξετάζει η κυβέρνηση για τον αποκλεισμό των ελληνικών ομάδων, γιατί χρειάζονται ισχυρά μέτρα. Τελικά έρχονται τα μέτρα που εφαρμόζονται, είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία διαρρέονται. Αφορούν πάντα τις κάμερες. Αφορούν πάντα ένα πρόσκαιρο μέτρο το οποίο σε δύο μήνες, ας πούμε, που θα τελειώσει, θα το έχει ξεχάσει η κοινή γνώμη. Θα λέμε, θυμάστε τότε που τραυματίστηκε με δολοφονική απόπειρα αστυνομικός, θυμάστε τότε που δολοφονήθηκε ο Μιχάλης, θυμάστε τότε που δολοφονήθηκε ο Άλκης. Και προχωράμε κανονικά τις ζωές μας. Θέλουμε να δούμε λίγο πώς προχωράμε ακριβώς με την ζωούλα μας, την περιορισμένη, τακτοποιημένη και παίζει. Θα δούμε δύο δηλώσεις πολιτικών για το θέμα και νομίζω ότι είναι αρκετά ενδεικτικές. Α, ναι. Τώρα είναι σωστό να βλέπεις πορνογραφικά βίντεο? Τι να... θα μπορούσε και να τα αφήσω να περάσει έτσι, αλλά γιατί? Θα δούμε δύο δηλώσεις από τις οποίες νομίζω ότι θα γίνει αντιληπτό ποια είναι η πηγή του προβλήματος. Θα ακούσουμε δύο ανθρώπους πολύ αγαπημένους της εκπομπής. Καλά, ειδικά ο πρώτος είναι, τον έχουμε και στο σήμα της ανασκόπησης, είναι μια ψυχούλα, στην καρδιά μας τον έχουμε. Να ακούσουμε τον Άδων Γεωργιάδη να μας εξηγεί την θεωρία του για το τι συμβαίνει εκεί πέρα και να προσπαθήσουμε να στοχαστούμε πάνω σε αυτό που μας έχει πει. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι οργανωμένοι παράγοντες ποδοσφαίρου έχουν εμπλοκή σε αυτό. Το λέω ξεκάθαρα γιατί. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί. Όχι σε ένα ηθικό επειδή μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Αλλά γιατί είσαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είσαι ο Γιάννης Αλαφούζος, είσαι ο Δημήτρης Μελισανίδης, είσαι ο Ιβάν Σαββίδης. Λέω γιατί είσαι μεγάλων ομάδων. Δεν χάνει το προϊόν σου, δεν χάνουν οι επενδύσεις σε αυτά τα επεισόδια. Έλατε. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που βάζουν εκατομμύρια σε ομάδες καταστρέφονται από αυτά τα επεισόδια. Άρα προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να έχουν σχέση με αυτά τα επεισόδια. Δεν είναι τρελό να θες να βάζεις εκατομμύρια και μετά για να κάνεις μια φασαρία με την αστυνομία, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, να διακινδυνεύεις τα εκατομμύρια της επενδύσεώς σου. Άρα οι πρώτοι που έχουν πραγματικό συμφέρον να λυθεί αυτή η ιστορία είναι οι ιδιοκτήτες του ΜΕΕ. Θεωρητικά έχετε δίκιο, αλλά είναι, ναι, έτσι. Άρα, είναι έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς μπορεί να είναι. Αυτές είναι αναλύσεις. Τι τους θες τους δημοσιογράφους, αφού βγαίνει ο άνθρωπος και μιλάει και τα λέει. Χαζοί είστε τώρα που θα αφήνανε τώρα. Καταρχάς, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Λέει τα ονόματα και με το που λες τα ονόματα, με το που φωνάζεις αυτό το προσκλητήριο εκεί πέρα, λες Σαββίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος. Και λες, όχι, μα πάνε. Με δικαστικές υποθέσεις εκεί πέρα από πίσω. Και το λέει για να σου πει. Πάντα. Μα λέει, αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα διακινδυνεύσουν το επιχειρηματικό του συμφέρον. Και λες, μήπως δεν είναι αυτό το επιχειρηματικό του συμφέρον. Μήπως η οπαδική στρατή, μήπως η εμπλοκή όλων αυτών των ανθρώπων στο ποδόσφαιρο δεν είναι μια καθαρή επενδυτική απόφαση. Ωραία, γιατί δεν το κάνουν. Γιατί το απλούστατο ερώτημα είναι αυτό που λέει ο Θάνος. Ότι αν ήταν έτσι, αν πραγματικά αυτό θίγει τα οικονομικά του συμφέροντα και αν ήταν μια ορθολογική οικονομική απόφαση, βάζω αυτά τα λεφτά για να πάρω αυτά τα λεφτά πίσω, τα έσοδά μου προκύπτουν από την... από την τηλεοπτική κάλυψη και από τα εισιτήρια και γι' αυτό δεν θέλω να τιμωρηθεί η ομάδα μου, είναι αυτό που λέει ο Θάνος. Ωραία, γιατί δεν εφαρμόζουν πρώτοι αυστηρά μέτρα τα οποία να περιορίζουν την οπαδική βία? Πολύ απλό ερώτημα. Γιατί δεν κοιτάνε πρώτα οι ίδιοι να περιφρουρούν το προϊόν και να μην εκπέμπουν φανατισμό σε διάφορων ειδών ανακοινώσεις? Δηλαδή, αν το θέμα είναι καθαρά οικονομικό στο ποδόσφαιρο, για τον Ολυμπιακό που μιλάμε, μια χαρά έσοδα έχει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και την Nottingham Forest ο Μαρινάκης. Έσοδα από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, τηλεοπτικά κλπ. Έχει έσοδα η ΠΑΕ. Γιατί βγάζει ανακοινώσεις μονίμως για τη συμμορία που τους πολεμάει και είναι η φετινή μόνιμη αδικημένη? Στο παρελθόν ήταν άλλη μόνιμη αδικημένη. Μας γράφεται εδώ πέρα τώρα που δεν έχουμε Βαρουφάκι στα media. Μόνο ο Άδωνης τολμάει να πει τα ονόματά τους. Είναι αλήθεια αυτό. Μόνο ο Άδωνης τολμάει. Τα λέει για καλό. Αυτή είναι η μόνη αν ναι, θέλαμε, ναι, δηλαδή να επιμείνουμε τώρα να βρούμε μια διαφορά, είναι ότι στη μία περίπτωση είχαμε καταγγελία των ολιγαρχών, στην άλλη περίπτωση δεν φταίνε. Έχουμε δεν φταίνει οι ολιγάρχες. Τον υπουργό να λέει, είναι, Θάνο, τι μου είπες, είναι τρίτο περιστατικό οπαδικής βίας το τελευταίο διάστημα από φιλάθλους του, από οπαδούς του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Μάλιστα. 22 Οκτωβρίου φωτοβολίδα που τραυματίζει παίκτη του Παναθηναϊκού. Τα επεισόδια στο Βόλο γίνονται 3 Δεκεμβρίου, πριν μια εβδομάδα, και αυτό στον αγώνα βολή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η τιμωρία αφορά όλες τις ομάδες. Ναι. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Να το συζητήσουμε περισσότερο. Δηλαδή, σχολιάζεται εκτενώς, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τιμωρία προς το παρόν προς την χ ομάδα που το κάνει. Μας ενδιαφέρει να το κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι να λες ότι είναι οι επιστήμονες σε εισαγωγικά, έτσι λέγονται υποτιμητικά οι χούλιγκαν του Ολυμπιακού, που κάνουν αυτά που κάνουν. Το καλοκαίρι συζητούσαμε για το ρόλο του κακού εδώ πέρα. Είχαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που συνεργάστηκαν και ήρθε η δολοφονία του Μιχάλη και όλα τα σχετικά. Δεν πάει με ομάδες και θα παρακαλούσα πολύ, ελπίζω περισσότερο θα το κάνετε, να μην βάζουμε χρώματα σε όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα είναι κάποιοι άλλοι οπαδοί. Δεν θα είναι όλοι οπαδοί μιας ομάδας. Όταν θα θίξεις την ομάδα μου, Θάνο, όταν θα θίξεις την ομάδα αυτό μου. Αυτό υπάρχει δυστυχώς πάρα πολύ. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Είναι δικό μας κόσμο κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Δεν το περιμένεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Ρε παιδιά. Βλέπε αντιδράσεις για το. Συνδρομητής να βαράει συνδρομητή, ρε παιδιά. Βλέπε πώς άνθρωποι στην αριστερά βλέπανε την κατάσταση με το γήπεδο της ΑΕΚ στην Αγία Σοφία. Μέχρι βίας. Εντάξει, τέλος πάντων, μην επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα. Αλλά ναι, ολιγάρχες lives matter. Ναι, το καταλαβαίνω. Όλοι νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή, αν σε κάποιον πρέπει να συμπαρασταθούμε, είναι στους ολιγάρχες που διακινδυνεύουν με αυτόν τον τρόπο, που κινδυνεύουν οι επενδύσεις τους με αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά η εικόνα που έχουμε είναι ότι, για μένα δηλαδή, που δεν έχω την παραμικρή ιδέα για το τι συμβαίνει στον αθλητισμό, βλέπω τα πρόσωπα αυτά των ολιγαρχών, τα οποία αντιμετωπίζω, τώρα είμαι και εγώ, ξέρετε, περίεργος άνθρωπος, τα αντιμετωπίζω με κάποια καχυποψία ως προς τις δραστηριότητές τους. Και βλέπω ότι πάντοτε αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή της αρνητικής επικαιρότητας σε σχέση με αυτά, φροντίζουν να έχουν σχέση και με τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πάρα πολύ ισχυρή και από αυτήν την άποψη πάντοτε διαχρονικά στην ηγεσία του, στην ιδιοκτησία. Ήταν η ομάδα στην ιδιοκτησία ανθρώπων οι οποίοι είχαν μπλεξίματα με τον Ολυμπιακό. Είναι νόμο. Πάντα ο εθνικός ολιγάρχης, ας πούμε, πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν είναι. Είναι ο εθνικός ολιγάρχης. Και αυτό καταλαβαίνετε τώρα, για μας που δεν ξέρουμε από ποδόσφαιρο, είναι μερικοί από εδώ, είναι μερικοί από εκεί, είναι η μπάλα στη μέση, παίζουν αυτά. Τα βασικά ξέρουμε. Σου δημιουργεί έντονα την υποψία ότι οι οπαδικοί στρατοί χρησιμεύουν ως ομάδες πίεσης, προκειμένου να υπάρχει κόσμος ο οποίος θα συμπαρίσταται στο αφεντικό. Mm-hmm. Το αφεντικό έχει ανάγκη συμπαράστασης όταν έχει λόγους να ανησυχεί για την εικόνα του. Γιατί διαφορετικά, εγώ ας πούμε, δεν έχει χρειαστεί να αγοράσω καμιά ομάδα, γιατί λένε ένας κακομύρης εκεί πέρα που μιλάει σε ένα στούντιο με δυο κάμερες, παρέα με τον Θάνο, τον Μίτικα και τη Ζωή είναι. Δεν νιώθεις κιόλας ότι υπάρχει καμιά ανάγκη να ανασκευάσουμε το προφίλ μας. Αυτό είναι. Οπότε η αναφορά αυτών των ονομάτων δημιουργεί για μας τα ακριβώς αντίθετα αντανακλαστικά από αυτά που θα επιθυμούσε και θα ονειρευόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή τα λέει και είναι μάλλον στο μυαλό του ονόματα επιχειρηματιών που σκέφτονται ορθολογικά το συμφέρον τους στην επένδυσή τους. Είμαι αυτοί θα κάνουν κακό στην επένδυσή τους. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, εσύ πώς το βλέπεις? Βλέπεις εσύ να κοιτάξουν να την αντιμετωπίζουν ως μια ορθολογική επένδυση την οποία πρέπει να προστατεύσουν? Προφανώς δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο φανατισμένος οπαδικός κόσμος είναι ακριβώς αυτό που επιζητούν να έχουν και γι' αυτό και τον έχουν. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ναι, εν τω μεταξύ ο φανατισμένος κόσμος πάει πολύ συχνά, είναι αλλού από τα συμφέροντα και τις συμμαχίες που κάνουν οι ολιγάρχες μεταξύ τους κατά καιρούς. Λυκοσυμμαχίες, όπως θα έλεγε μια ψυχή. Θα θυμάστε την υπόθεση με το τζιπ του Αλαφούζου που του κλάπηκε και βρέθηκε ο άλλος οπαδός του Ολυμπιακού δολοφονημένος μέσα στο αμάξι του Αλαφούζου, που έχει συμβεί σε όλους. Η είδηση που δεν ξέρω. Πού είναι αυτό το Θα μπέρδεψε πάρα πολύ τους οργανωμένους που πλακώνται μεταξύ τους. Δηλαδή δεν τους ενημερώνουν κιόλας όταν αλλάζουν τα συμφέροντα, γιατί αλλάζουν τα συμφέροντα πολύ γρήγορα και μετά ξαναλλάζουν. Αλλά εν τω μεταξύ είναι όλη η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα που λέει ότι θα ζητήσουμε και ποινική αναβάθμιση από την εισαγγελία του Αρείου Πάου και θα φτάσουμε ψηλά. Και ουσιαστικά προσπαθεί να δώσει, χωρίς να τη δώσει, να δώσει ένα μέρος της ευθύνης στους ολιγάρχες, στους προέδρους των ομάδων. Ας πούμε το απλό παράδειγμα, η δολοφονική επίθεση κατά το αστυνομικό έγινε σε αγώνα βόλεϊ. Κλείνει η Super League. Δεν έχει κάποιο είδους λογική, εκτός αν δεις ότι βρίσκεις μια αντικειμενική ευθύνη και λες οι ΠΑΕ φταίνε για αυτό που συνέβη και για αυτά που έχουν συμβεί. Που θα συμφωνήσω, απλώς τη βρίσκεις την ευθύνη. Το θέμα είναι τώρα να κάνεις το σημαντικό βήμα παραπάνω. Αλλά είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Την ώρα που η κυβέρνηση λέει, θα ακούσουμε και Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης λέει, όχι να φταίνε αυτοί οι ευυπόληπτοι επιχειρηματίες. Μας γράφεται ότι οι Ρώσοι είναι ολιγάρχες και είναι σωστό. Μας ξέφυγε. Ναι. Είναι Ρώσοι ολιγάρχες, Έλληνες επιχειρηματίες. Δεν είναι, σε εμάς δεν είναι ολιγάρχες οι άνθρωποι. Είναι μια δουλίτσα κάνουνε, μεροδούλη μεροφάει. Θα κάνεις αυτά, τις επιχειρηματικές σου τις δραστηριότητες. Πολύ, πολύ λογικό είναι. Μας γράφεται πιο ψηλά από τον 18χρονο. Δεν νομίζω να πάνε. Είναι μια κουβέντα που κάνουμε αρκετές φορές. Ξέρετε, λέμε ότι τώρα την πληρώνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι και μιλάμε για άλλους φιλάθλους. Αλλά κάπως το δίλημα είναι ότι είτε θα τιμωρηθεί ποινικά ο φυσικός αυτουργός και μόνο και θα κάνουμε το κορόιδο σε όλο το υπόλοιπο, σαν να βρέθηκε ξαφνικά εκεί πέρα ένας πιτσιρικάς που αποφάσισε να χτυπήσει τον αστυνομικό, ή διαφορετικά θα υπάρξει μια ευθύνη η οποία θα αγκαλιάζει και άλλους, θα διευρύνεται και και σε άλλους. Και σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χτυπήσει τον αστυνομικό. Πιστεύει κανένας πως αυτοί που έχουν στις ομάδες είναι οι ίδιοι υγιείς φιλάθλοι? Όχι, προφανώς. Πρόεδρος ομάδας ο Σαββίδης και με κουμπούρι στο γήπεδο. Μπορούμε να πούμε για όλους και να βρούμε κάτι. Επίσης, έχετε ακούσει διευθυντές επικοινωνίας μεγάλων ΠΑΕ πως μιλάνε? Άστο. Τι, διανοούμενοι επιστήμονες. Πολύ μαγιά, πολύ μας πολεμάει το σύστημα, όλοι τα ίδια. Ακούς τώρα, κουρδίζουνε μονίμως. Δηλαδή το ελάχιστο μπορείς να πεις, γιατί έχεις αποδείξεις για εγκληματικές οργανώσεις κλπ. Όχι. Αλλά το ελάχιστο μπορείς να πεις είναι ότι τους κουρδίζουνε και λειτουργούν όντως ως οπαδική στρατεία. Αυτό μπορείς να το πεις. Αυτό φαίνεται σε κάθε ανακοίνωση. Δείτε, μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού πριν μια εβδομάδα. Ναι, οι ανακοινώσεις είναι εμπριστικές. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε οι ανακοινώσεις είναι εμπριστικές. Μάκης Ψωμιάδης, μας λέτε. Μεγάλη μορφή. Εντάξει, παιδιά, μας λέτε ανθρώπους τώρα που τους έχουμε στην καρδιά μας. Και είναι πολύ δύσκολο. Μας φέρνετε σε μια δύσκολη θέση. Κάπως διχαζόμαστε, γιατί πρέπει να ασκήσουμε κριτική σε ανθρώπους που είτε μας πληρώνουν απευθείας για να έχουμε αυτό τον κολοσσό το δημοσιογραφικό που βλέπετε εδώ πέρα, είτε είναι απλώς πολύ καλοί μας φίλοι. Τα στολίδια, που τα πας τα στολίδια. Εντάξει, τα καλύτερα παιδιά έχουν περάσει από διοικήσεις ομάδων του ποδοσφαίρου. Ό,τι και να λέμε. Δηλαδή, βλέπεις αυτούς και λες. Αν πας και, πιο πίσω. Και ξεκινάς μετά. Κοσκοτά Σαλιαρέλης. Σαλιαρέλης, ναι. Ναι. Ψωμιάδης. Ναι. Μπλεξίματα με τον νόμο είναι η πιο προσεκτική διατύπωση που μπορούμε να βρούμε, έτσι δεν είναι? Η πιο προσεκτική διατύπωση. Δεν, που περιλαμβάνει και τις αθώσεις και τέτοια. Ας πούμε, κάποιες περιπέτειες. Ναι, κάποια μπραβιλίκια που έχουν καταγγελθεί από πρώην ποδοσφαιριστές, χρήματα. Ναι, άστα. Υποθέσεις τιμένων αγώνων που δεν καταλήγουν κάπου. Κοριόπολης 1, Κοριόπολης 2, Κοριόπολης 13. Έχει πολλά, πολλά, πολλά. Είχαμε αφήσει. Ναι, έχουμε και έναν υπουργό δικαιοσύνης. Σε άλλο κλίμα, υπουργός δικαιοσύνης. Πολύ. Και αυτός σε πολύ. Θα τους πατήσει κάτω τους ισχυρούς. Και σε κάποια φάση μιλάει ο κύριος Φλωρίδης και τον ρωτάνε. Μετά τη δολοφονία. Δεν τα είχατε ξαναπεί αυτά. Δηλαδή, τι έγινε? Το αυτονόητο ερώτημα. Τι έγινε μετά από τις προηγούμενες δολοφονίες? Δολοφονία του Άλκη, δολοφονία του Μιχάλη. Που καθίσατε ωραία σε ένα τραπέζι και υποσχεθήκατε όλοι μαζί και πρόεδροι και κυβέρνηση, η ίδια κυβέρνηση, ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Λοιπόν, η συμφωνία κυβέρνησης ολιγαρχών. Πάμε, ρε Γιώργη. Πώς θα φέρετε? Λοιπόν, μετά τη δολοφονία του Άλκη, που έγινε η σύσκεψη με τους παράγοντες και ήρθανε και από το εξωτερικό ΟΕΦΑ, ΦΥΒΑ κτλ. Εκεί δόθηκε ένας λόγος τιμής από τους παράγοντες του χώρου, ότι θα προσπαθήσουν όλοι να συμβάλλουν ώστε τα φαινόμενα αυτά να εξαλειφθούν και η πολιτεία από την πλευρά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Λόγος τιμής. Δολοφονήθηκε άνθρωπος και άλλοι κάθισαν στα τραπέζια και δώσανε λόγο τιμής. Κάναν pinky swear. Άμα δεν τρέπεται να το πει αυτό, Στάνο. Εντάξει, μα. Εντάξει. Είναι πιο ειλικρινής. Δεν ήταν στην κυβέρνηση ο Φλωρίδης. Ήρθε μετά. Είναι αιχμή κατά των προηγούμενων. Δώσαν το λόγο τη στιγμή. Δηλαδή, έχει σκοτωθεί άνθρωπος και είναι ο άλλος και λέει. Λοιπόν, θα δεις να. Ναι, τελευταία φορά. Τελευταία φορά. Φιλάω Σταύρο. Φιλάω Σταύρο. Στο Σταύρο που σου κάνω, δεν θα ξαναγίνει αυτό. Θα κάνω. Λέει ο υπουργός. Ναι, σίγουρα όμως. Το υπόσχεσαι. Σίγουρα. Έχεις το λόγο τη στιγμή μου. Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή να μην σώσω να ξαναφάω και τον μπέικον. Και συζητάμε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν το λόγο της τιμής τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να τους πιέσει κανένας. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να αποσπάσεις μία δέσμευση. Λες και ζητήσαμε κάτι από τον Αβραμόπουλο, ας πούμε, και λέει και αυτό είναι δέσμευση. Αυτό το επίπεδο είναι η πίεση που μπορεί να τους ασκηθεί. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μια πολύ ομή δήλωση εκ μέρους του Υπουργού αδυναμίας παρέμβασης. Γιατί αυτό είναι τώρα. Όταν λες ότι οι άλλοι δώσαν το λόγο της τιμής τους, εντάξει, δεν είναι κουβέντα σοβαρή αυτή. Εδώ θα έπρεπε να συζητάμε για τις ένομες συνέπειες. Αυτό έπρεπε να συζητάμε. Ποιες θα είναι οι συνέπειες, πραγματικές χειροπιαστές συνέπειες, οι οποίες να αποθαρρύνουν την οπαδική βία. Άμα λες τώρα ότι μου είπανε ότι ναι, σίγουρα, να, στο σταυρό που σου κάνω, εντάξει, αυτά μεταξύ σας. Λοιπόν, τα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τη δολοφονία του Μιχάλη πριν 3-4 μήνες, τον Αύγουστο. Σε 6 μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας κατέληξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της UEFA και των Προέδρων της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε. Όχι τώρα, πριν 4 μήνες. Το κλείσιμο των λεσχών των οργανωμένων οπαδών. Από εδώ και στο εξής, κάθε ομάδα θα έχει ένα σύνδεσμο με έδρα την επίσημη ΠΑΕ. Πώς πάει αυτό? Η αστυνομία θα ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στους οργανωμένους οπαδούς, ειδικά στις θύρες που στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Ο έλεγχος περνά από τις εταιρείες security των ΠΑΕ στην αστυνομία και όποτε κρίνεται απαραίτητο θα διενεργούνται απροειδοποίητοι έλεγχοι στις θύρες των οργανωμένων. Τώρα ουσιαστικά συζητάνε το ανάποδο, γιατί τραυματίστηκε αστυνομικός, παλεύει για τη ζωή του και η Ομοσπονδία των Αστυνομικών λένε ότι δεν είναι δυνατόν η αστυνομία να κάνει αυτή τη δουλειά. 3. Θα δημιουργηθεί παρατηρητήριο βίας σε συνεργασία με την UEFA και τα κράτη-μέλη. Θα τοποθετηθούν ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας με κάμερες στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτό είναι μετά τη δολοφονία του Μιχάλη. Μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ΠΑΕ και ΚΑΕ έχουν την ευθύνη να εξυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών με το οποίο παρακολουθούν τις εξέδρες των φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα ελέγχονταν γι' αυτό από την Ελλάς. Αυτά που ανερυθρίαστα τα επαναλαμβάνουν σήμερα. Αυτό ναι. γι' αυτό τα λέμε. Αυτά, γι' αυτό τα διαβάζει ο Θάνος. Αυτά. High definition, μας γράφει ο κ. Ναι, high definition. High definition, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει άλλα δύο. Δηλαδή, μας συγχωρείς. Τώρα, πάνω που φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο, εσύ θες να το βγάλουμε. Φούσκωσα. Κάπου εκεί με την κάμερα δεν άντεξα. Αν παραστεί ανάγκη. Άμα. Μάλλον παρέστη προχθές. Θα εφαρμοστούν άλλα δύο μέτρα, μας είχαν πει πριν 4 μήνες. Το κλείσιμο των θυρών των οργανωμένων οπαδών και οικειοθελής αποκλεισμός των ελληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά υποσχέθηκαν πριν 4 μήνες ότι άμα ξανασυμβούν αυτά, θα τα κάνουν. Και δεν τα κάνουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί, είχε πει ο Πρωθυπουργός, αλλά η πολιτεία μπορεί να ενεργοποιήσει το ίστατο μέτρο να κόψουμε τις ομάδες από τις ευρωπαϊκές γρανώσεις. Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό, και εγώ είμαι σίγουρος. Ναι, πλάκα, εντάξει. Σε αυτό ήταν τίμιος. Mm-hmm. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Γιατί. Καταρχάς. Όταν έχεις δολοφονία, τι θα πει δεν θα χρειαστεί? Δηλαδή τι περιμένεις να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, να ξαναγίνει? Ξαναέγινε. Ευτυχώς έχει... όχι ακριβώς, ήμασταν ένα βήμα. Ο άνθρωπος παλεύει ακόμα για τη ζωή του. Γενικά, όταν έχει προηγηθεί δολοφονία, δεν είναι λογικό να λες ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις θα. Δεν είναι λογικό αυτό. Αυτό ξέρω εγώ... Άμα ο άλλος περπατάει με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι, του λέει έτσι και το ξανακάνεις, κακομοίρη μου, γιατί έχει περπατήσει με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι. Δεν χάλασε και ο κόσμος σφουγγάρισε. Αλλά όταν έχεις δολοφονία, δεν είναι ποτέ δυνατόν να μιλάς για μέτρα τα οποία θα ληφθούν άμα, αλλά δεν νομίζω. Γιατί όταν το λες αυτό, καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν το εννοείς, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνουμε ότι όντως δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλεις να πάρεις μέτρα. Πού να συμβεί τώρα? Δηλαδή, για την κυβέρνηση έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ένας αστυνομικός έχει περισσότερα δικαιώματα από έναν απλό πολίτη. Δείτε την κινητοποίηση τώρα για τη δολοφονική απόπειρα κατά του αστυνομικού και την κινητοποίηση για τον αστυνομικό που κάνει δολοφονική απόπειρα. Κατά πολίτη. Και γίνεται αυτό και ούτε τώρα. Ούτε στην επόμενη δολοφονία. Τώρα, μάλιστα, κάνεις 2 μήνες αποκλεισμού και πολύ τεχνικά, γιατί άκουγα πως το είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λες 2 μήνες από τη Super League θα δούμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και οι 4 έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και την άνοιξη στο Conference League. Θα δούμε για τα ευρωπαϊκά και θα αποφασίζετε κατά περίπτωση. Ας πούμε, αναβάλλεται το Ολυμπιακό και κλεισμένο το θυρών το επόμενο μάτς του Ολυμπιακού. Είναι με σερβική ομάδα. Οπότε αφήνεις ένα παραθυράκι ήδη για τα ευρωπαϊκά. Εδώ υποτίθεται θα ζητήσει τον αποκλεισμό και θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Θέλω να πω μια κουβέντα για την αντίδραση της αστυνομίας. Επειδή, ξέρετε, αναρωτιέται το δεξιό Twitter, τα φασιστάκια του διαδικτύου, δηλαδή τι έγινε, γιατί επιλεκτική ευαισθησία κτλ. Να σας πω πώς λειτουργεί η δική μου ευαισθησία. Όταν εγκληματία αστυνομία και το έγκλημά της συγκαλύπτεται από την πρώτη στιγμή, αν δεν λαμβάνει και συγχαρητήρια από τον αστυνομικό, από τον αρμόδιο υπουργό, νιώθω την ανάγκη να πω ότι αυτό είναι ένα έγκλημα που δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. Όταν διαπράτεται ένα αδίκημα και η αστυνομία πάει και μαζεύει 400 ανθρώπους, τους οποίους κατάφορα παραβιάζει τα δικαιώματά τους, δεν τους αφήνει να έρθουν σε επαφή με δικηγόρους, τους υποχρεώνει να δώσουν DNA κτλ. Δεν νιώθω την ανάγκη ότι χρειάζεται και η δική μου συνδρομή εκεί πέρα να πω: παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε κάτι για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε. Γιατί δεν το ξέχασαν. Αντιθέτως, επέδειξαν έναν ζήλο, τον οποίον αν τον επεδείκνυαν και όταν η αστυνομία διαπράττει εγκλήματα, μπορεί να είχαμε αποφύγει κανένα από αυτά. Καταλάβατε, έτσι λειτουργεί. Γιατί αυτό που αποσβολωμένοι παρατηρούμε όλοι στην προκειμένη περίπτωση είναι πόσο διαφορετική είναι η μεταχείριση της αστυνομίας όταν χτυπάει ένας δικός τους άνθρωπος. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το καταλαβαίνουμε συναισθηματικά. Είναι διαφορετικές οι ταυτίσεις. Εγώ έχω κατανόηση γι' αυτό. Όντως έχω. Γιατί και εγώ λειτουργώ έτσι. Αλλά η διαφορά είναι ότι εγώ δεν έχω την θεσμική υποχρέωση να παρεμβαίνω όταν κάποιος παρανομεί, καταλάβατε, ενώ η αστυνομία έχει. Συνεπώς, αυτοί που θέλουν να μας πείσουν ότι η αστυνομία κινείται με βάση τη θεσμική της υποχρέωση και δεν είναι μια συμμορία που επεμβαίνει με βάση το θυμικό της και είτε εγκληματεί είτε συγκαλύπτει εγκλήματα με βάση το γουστοκαπέλο της, όποιος θέλει να μας πείσει για αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς ακριβώς συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε τέτοια κινητοποίηση επειδή χτυπήθηκε αστυνομικός. Δεν είναι αυτονόητο, μπορεί να φαίνεται σε πάρα πολύ κόσμο αυτονόητο, αλλά το γεγονός ότι τα εγκλήματα της αστυνομίας συγκαλύπτονται και ένα έγκλημα με θύμα αστυνομικό αντιμετωπίστηκε με παραβίαση των δικαιωμάτων εκατοντάδων ας πούμε υπόπτων, με μια πάρα πολύ διευρυμένη, διασταλμένη έννοια του υπόπτου, είναι κάτι που τουλάχιστον εγώ λέω θα πρέπει να μας προβληματίσει. Στο Καραϊβάς δεν ήταν τόσο ζωηρή, μας γράφεται, σωστά. Έχουμε σχόλιο για το σχόλιο διάφορα. Τι σημαίνει και ο Θελής αποχώρησε από τα διεθνή. Αποκλεισμός με την βούληση της Ελλάδας σημαίνει. Ότι η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα πει δεν θα συμμετέχουν οι δικές μας ομάδες για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Αυτό είναι που έκανε η Αγγλία επί Θάτσερ, γι' αυτό και αναφέρεται πάρα πολύ συχνά η Θάτσερ. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα. Δηλαδή αυτό ήταν μια σκληρή απόφαση που ακόμα αναφέρεται χωρίς να αναφέρονται όλα τα υπόλοιπα. Το πώς. Διάβαζα σχετικά γι' αυτό και πάντα κυκλοφορούν τέτοια άρθρα για το ότι πώς τα κινήματα των φιλάθλων ήταν κοντά στους εργάτες π.χ. στην ανθρακοριχεία, οπότε θεωρήθηκαν και αυτοί εχθροί και μια σειρά από άλλα πράγματα. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Τι άλλο, τα προβλέπει ο αθλητικός νόμος. Ναι, πολλά προβλέπονται, όχι το Brexit. Υπάρχει αθλητικός νόμος, προβλέπονται όλα αυτά και κλεισμένο των θυρών προβλέπεται και πηγαίνει στον αθλητικό δικαστή μια ομάδα και μετά βγαίνει μια απόφαση και λέγεται επεισόδια στο Βόλο, ο Ολυμπιακός τιμωρείται με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Στην πράξη δεν επιβάλλονται ποτέ οι τιμωρίες που θα έπρεπε. Δηλαδή είναι αστείο να συζητήσεις για αφαίρεση βαθμών. Θα έπρεπε, εγώ νομίζω ναι. Δηλαδή, είμαστε στο σημείο που πρέπει να πεις ότι αν θες να πλήξεις πραγματικά τις ομάδες και τις διοικήσεις και να κινητοποιήσεις τις διοικήσεις, πρέπει να πάρεις σοβαρά μέτρα. Μέτρα που θα διαρκούν, μέτρα που δεν θα σταματήσουν στο ένα με δύο μήνες. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω αν είναι ο αποκλεισμός ή η λύση ή το ένα ή το άλλο. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γενικά στον κόσμο μια διαρκής βούληση ώστε να σταματήσει αυτή η εικόνα. Δηλαδή, τώρα ναι, τώρα όλοι μαζί είμαστε. Και εδώ, σε μεγάλο βαθμό. Ότι, τι έγινε, σοκαρισμένοι, ενός λεπτού σιγή για τον Άλ και ενός λεπτού σιγή για τον Μιχάλη κλπ. Σε δύο μήνες όμως, αν έρθει μια απόφαση που λέει ότι ο Χ, Ολυμπιακός, ο Ιωνικός, ας πούμε, τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών για το τάδε επεισόδιο, μετά ξεκινάνε. Μα τον άλλον δεν τον τιμωρήσατε και τότε το πέναλτι το 88 και τότε τα επεισόδια του 95 και τι έγινε τότε. Οπότε μετά σπάει όλο αυτό το μονομπλοκ που λέει παιδιά θέλουμε κάθαρση. Αυτές τις μέρες όλοι θέλουμε κάθαρση. Σε δύο μήνες δεν θα θέλουμε όλοι. Κάποιοι θα είναι πάλι οι δίθεν αδικημένοι. Αυτό γίνεται πάντα. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε λίγο να κουβεντιάσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τα μέσα που πρόσκυνται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, κάπως έχει εξελιχθεί σε σύριαλ εκεί πέρα η απόλυση της Τσεβγενίας Λουπάκη. Την παρακολουθούσαμε βήμα-βήμα από τα social media. Αρχικά διαρροές, ξέρω εγώ, υποχρεωτική άδεια μέχρι να ηρεμήσει ο Κασελάκης, να επανέλθουν οι σφιγμοί, γιατί είχε αρχίσει, είχε λαχανιάσει εκεί πέρα, το ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, πώς μπόρεσε, πώς τόλμησε να το κάνει αυτό με το σκυλί. Να πούμε και στην πορεία. Ναι. Να πούμε τι έχει γίνει. Ναι. Έχει... Η Ευγενία Λουπάκη είχε εκπομπή στο Κόκκινο, γνωστή εκπομπή και από τους γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο Κόκκινο. Είχε ξεκινήσει πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες, με αφορμή μία ανάρτηση στην οποία είχε μία δήλωση της Εύης Αξιόγλου στο Facebook η ανάρτηση και προφανώς επικροτούσε αυτή τη δήλωση. Ξεκίνησε ένα κύμα στα social media από συγκεκριμένους ανθρώπους που βάζουν τη γραμμή στα social media για τους κασαλακικούς, διάφορους περίεργους, γράφουν εκεί πέρα από παρασίτωση και άλλα τέτοια ωραία δημοκρατικά αριστερά, και ξεκίνησε ένα κύμα ώστε να απολυθεί, να απομακρυνθεί από τη θέση της. Είχαμε τότε πολύ ωραίες ανακοινώσεις από τη διεύθυνση του Κόκκινου, στην οποία μας είπε ότι τι κάνετε ρε παιδιά. Όταν πάτε να αγοράσετε, ο νέος διευθυντής του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιαννίκος, όταν είχε γράψει ανάρτησή του την 1η Δεκεμβρίου, όταν πάτε να αγοράσετε κάτι από ένα μαγαζί, μετά ζητάτε την απόλυση για κάτι που είπε ο υπάλληλος στο Facebook, πώς θα το κάνετε αυτό στους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους του Κόκκινου. Περνάει μια εβδομάδα, κάνει μια ψευδή ανάρτηση η κυρία Λουπάκη, την οποία την απέσυρε και ζήτησε συγγνώμη στο Facebook της πάλι. Όταν λέμε ψευδή ανάρτηση, εννοούμε ότι ανεβάζει την φωτογραφία του Κασελάκη με το σκυλί ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Η φωτογραφία αυτή δεν ήταν από εκείνη την ημέρα, αλλά είχε παίξει σε πάρα πολλά site ήδη ως φωτογραφία που έχει τραβηχτεί εκείνη την ημέρα. Οπότε δημιουργούσε τον συνειρμό αυτό, ότι την ώρα που έχουμε αυτή την τραγική επέτειο, ο άλλος φωτογραφίζεται με το σκυλί του. Την απέσυρε στη συνέχεια και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, γράφτηκαν διάφορα. Αυτό που φαίνεται να έχει συμβεί είναι ότι μετά από τις αντιδράσεις, και πρέπει να προκλήθηκε από ό,τι καταλαβαίνουμε και η αντίδραση του Προέδρου, γιατί αν το αφεντικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το αφεντικό είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Κασελάκης. Μετά τις αντιδράσεις, της προτάθηκε μια αναγκαστική αναρωτική άδεια 15 ημερών και τελικά η ίδια δήλωσε την παραίτησή της. Στη συνέχεια, είχαμε τον διευθυντή να λέει ότι δεν είναι εργαζόμενη, είναι συνταξιούχος η κυρία Λουπάκη, που απλώς έκανε την εκπομπή της. Τώρα, σε αυτό. Θέλω λίγο να διαβάσω την ανάρτηση. Πολύ σπέκουλα γίνεται το τελευταίο θέμα για διάφορα ζητήματα. Βλέπω έγκριτους δημοσιογράφους, από έγκριτους δημοσιογράφους, ότι δημοσιογράφος στο Κόκκινο έκανε ανάρτηση για τον Κασελάκη και παρολίγο να απολυθεί. Άλλος έγκριτος γράφει ότι προτάθηκε να πάρει αναγκαστική άδεια. Πώς μπορώ εγώ ως διευθυντής του σταθμού να δώσω άδεια σε κάποιον που δεν είναι εργαζόμενος στο σταθμό, αλλά προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του, ούτε καν τις υπηρεσίες, έχει μικρόφωνο και μιλάει. Αυτό το θεωρώ χυδαίο, από την αλήθεια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό εργασιακά, πώς το λέει έτσι ο διευθυντής του σταθμού. Δεν εργάζεται, είναι συνταξιούχος. Μπορεί κανείς να είναι συνταξιούχος και να εργάζεται, μια χαρά παιδιά. Δεν είναι κουβέντα αυτή. Και το γεγονός ότι βγαίνει ο διευθυντής του σταθμού και ξαφνικά το γυρίζει και λέει. Θυμάσαι που σας έλεγα ότι ήταν εργαζόμενοι. Συνταξιούχος είναι μωρέ. Ποια εργαζόμενοι τώρα, απέλησα εγώ εργαζόμενοι, απολύουμε τη συνταξιούχο. Νομίζω ότι δεν θίγει την ουσία του θέματος και αποκαλύπτει ένα τοπίο κάπως σκοτεινό εργασιακά. Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοεί ακριβώς και πώς είναι ok, τι καταλαβαίνουν από αυτό. Και το κυριότερο είναι ότι επιδιώκει τι, να την προσβάλλει, να την μειώσει. Να της πει ότι εντάξει τώρα και να σκόψουμε την εκπομπή, έτσι κι αλλιώς δεν σε πληρώναμε. Αυτή είναι η απάντηση του σταθμού. Ότι έτσι κι αλλιώς δεν σε πληρώναμε, οπότε δεν πειράζει και να σου κόψουμε την εκπομπή. Προφανώς υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα ελευθερίας του λόγου. επειδή πολλοί κόσμος ζητούσε από την Έλενα Κρήτα να παρέμβει σε αυτό το θέμα, γιατί και εκείνη είχε αντιμετωπίσει συνέπειες για την έκφραση της άποψής της, η Έλενα Κρήτα παρενέβη για να πει ότι γι' αυτό εγώ δεν δούλευα σε κομματικά μέσα. Άμα δουλεύει σε κομματικό μέσο, θα πρέπει να υπηρετεί στη γραμμή του κόμματος. Δεν είναι η διατύπωσή της αυτή. Λέω, η διατύπωσή της είναι ότι είναι υπέρ της απομάκρυνσης της κυρίας Λουπάκη, γιατί άλλο ο πλουραλισμός και άλλο ο φανατισμός και λόγω των αναρτήσεών της στα social. Το να απολύεται ένας εργαζόμενος λόγω των αναρτήσεών του στα social, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ προβληματικό. Παρεπτόντως, ούτε εγώ συμφωνώ με τις αναρτήσεις των. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ να υπάρχει μια ανάρτηση που δεν σου αρέσει. Δεν απολύονται οι άνθρωποι επειδή δεν σου αρέσουν αυτά που γράφουν στα social. Και ιδίως το κόκκινο. Επειδή λέει Λουπάκη, δεν είναι πρώτη φορά, έχουμε πιεστεί πάρα πολύ την περίοδο των μνημονίων που ξαφνικά μέχρι χθες οι σύντροφοι σε βλέπανε και σε φτύνανε. Όντως, θυμάμαι και εγώ το 2015 να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Να υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύαν στο κόκκινο, κάνει και ο εφήμερος εκπομπή στο κόκκινο, δεν με σταμάτησε. Αλλά υπήρχε αυτή η συζήτηση και υπήρχαν άνθρωποι, όπως υπάρχουν και τώρα άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται εκεί ως δημοσιογράφοι, αλλά δεν ταυτίζονται με την κομματική γραμμή. Και γενικά θα λέγαμε ότι αυτό το θεωρούσαμε και το θεωρούμε προτέρημα για τον σταθμό. Το να υπάρχουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται εκεί απλώς για να υπηρετούν τυφλά την κομματική γραμμή. Και τώρα το να λες ότι διώχνω μια δημοσιογράφο επειδή εκφράστηκε στα social και όλα, ούτε καν στον σταθμό, με ανάρτηση στο Facebook, εκφράστηκε με τρόπο που δεν υπηρετεί την κομματική γραμμή, εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ υγιής κατάσταση. Ναι. Δεν είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι. Και ιδίως για το κόκκινο, γιατί έχω αυτή την εικόνα. Ξέρω ότι δουλεύουν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι δεν είναι του κόμματος. Έτσι δεν είναι, υπηρετούν τη συνείδησή τους. Δηλαδή αμείβονται για να εργάζονται ως δημοσιογράφοι και ο σταθμός με την αμοιβή αυτή αγοράζει την εργασία τους, όχι τη συνείδησή τους. Ναι, όχι τη γνώμη τους. Δεν μπορούν να λένε, τι σκέφτονται. Ναι, λίγο τα έχουμε μπερδέψει, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να μπουν διάφοροι αστερίσκοι, ότι εδώ το κόκκινο είναι διαφορετικό γιατί είναι κομματικό και κοιτάξτε και τα κομματικά μέσα του κουκουέ και όλο αυτό το πράγμα, αλλά νομίζουμε με τον Κωνσταντίνο ότι στην πράξη μιλάμε για το ίδιο, μιλάμε για λογοκρισία. Δεν είναι ούτε η ανάρτηση για τα fake news το θέμα. Αυτό ήταν η δεύτερη αφορμή. Το θέμα, για να μην έτσι δουλευόμαστε λίγο μεταξύ μας, ξέρουμε και όποιος ήταν στα social το ξέρει ότι ξεκίνησε με προηγούμενη ανάρτηση, γιατί κάποιοι έδωσαν το σήμα στα social για να ξεκινήσει μια επίθεση και τι είναι αυτή και γιατί την κρατάει στο κόκκινο. Δόθηκε μια άλλη αφορμή με την ανάρτηση. Την ανασκεύασε, ζήτησε συγγνώμη. Το πρώτο προβληματικό είναι το θέμα με τις αναρτήσεις στο Facebook. Δεν ανήκουν στον εργοδότη οι αναρτήσεις στο Facebook, στον όποιο εργοδότη. Πώς να το κάνουμε? Θα το ζητάμε αυτό για όλους τους εργαζόμενους? Και όποιος και να είναι ο εργοδότης, αγοράζει την εργασία του δημοσιογράφου, το γεγονός θα κάνει εκπομπή, θα μεταφέρει τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις, τα ρεπορτάζ, το οτιδήποτε άλλο. Όχι τη γνώμη του. Το να σε διώχνουν για τη γνώμη σου είναι λογοκρισία. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο, να το ξέρουμε. Μπορείς κάποιον να μην αρέσει η εκπομπή της. Θεμητό. Και εμένα η εκπομπή μου δεν αρέσει σε όλους. Αμένα αρέσει. Α, μπράβο. Α, μπορεί να έχω μπλοκάρει κιόλας αυτούς που δεν τους αρέσει. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Ναι. Δεν προστατεύει ο αλγόριθμος εκεί πέρα. Κοίτα να δεις τώρα που... Παιδιά, καταλαβαίνω, χτυπάμε φλέβα με τον Κασελάκη. Υπομονή. Υπομονή στους οπαδούς του Κουκουέ, υπομονή στους οπαδούς του Κασελάκη. Θέλει υπομονή αυτή η εκπομπή, παιδιά. Τι να κάνουμε. Θέλει, δηλαδή, θα την παρακολουθείτε, γι' αυτό ενημερώνουμε κιόλας. Λέμε, τώρα θα μιλήσουμε για ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μπορείτε να πατάτε εκείνη την ώρα το μιούτ, ούτως ώστε να αντέξετε την υπόλοιπη εκπομπή. Κάθε υπόθεση λογοκρισίας έχει αστερίσκους. Απλώς, οτιδήποτε άλλο. Και η Έλενα Κρήτα, ας πούμε, δεν απολύθηκε από τα νέα. Εξωθήθηκε σε παρέτηση όταν δεν τέτοιο το κείμενό της. Εντάξει. Γενικά το ίδιο πράγμα είναι. Ότι όταν η άποψή σου δεν αρέσει, μπορεί να βρεθείς λόγω της άποψή σου εκτός να σου πάρουν το μικρόφωνο, να σου πάρουν τη στήλη, να σου πάρουν το οτιδήποτε. Αυτό ισχύει πάντα. Το θέμα είναι, θες να βάζεις αστερίσκους, να πεις ότι τα κομματικά θα δοξάζουν μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοκομματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, θα μπορεί να πει κάποιο το κόκκινο, π.χ. που πληρώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ότι παιδιά, δεν πάει καλά το κόμμα, πρέπει να γίνει το συνέδριο. Π.χ. ή και αυτό θα κόβεται. Η απόλυτη λογοκρισία στα μέσα σημαίνει ότι θα δοξάζουν μόνο τις αποφάσεις της ηγεσίας. Εντάξει, τώρα εκεί με το Κουκουέ με στριμώξατε, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, κριτική στο Κουκουέ δεν κάνω και το Κουκουέ γενικά είναι πολύ ανοιχτό στην κριτική. Τι θες τώρα και με βάζεις σε πειρασμό να βρισούμε με τους ανθρώπους. Είπαμε να βρισούμε τώρα μαζί σας. Θέλετε να με βάλετε να τσακωθώ με όλους. Γιατί? Είπαμε να είμαστε αγαπημένοι. Θα είμαστε αγαπημένοι όλοι και θα ξέρουμε μόνο τον Κασελάκη. Θα είμαστε δηλαδή όλοι, μια μεγάλη αγκαλιά θα είναι σαν ένα πολύ εγκάρδιο πάρτι. Και μόνο θα βρίσκουμε τον Κασελάκη. Αυτό, παιδιά, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι, για εκπομπή γενικά δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη. Θέλει ψυχικές αντοχές. Γενικά την άποψη, την προσωπική, δεν την αποφασίζει ποιος βάζει τα λεφτά. Και εδώ, και πολύ ωραία, και σχολιάζει ο κόσμος. Προφανώς μπορεί να υποστηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και γράφουν τα σχόλια κλπ. Έστω ότι ο άλλος βάζει λεφτά. Τι θα. Το να κόψει τη συνδρομή επειδή διαφωνεί με κάτι. Δεν θα έχουμε καμία συνδρομή εμείς. Κάποια στιγμή θα διαφωνήσεις με κάτι που λέω εγώ ή ο Κωνσταντίνος. Εμείς που πληρωνόμαστε από τον κόσμο, θα κάνουμε δημοψήφισμα για ποιο θα πούμε για το θέμα. Τι θα πούμε στο τάδε θέμα. Έπεσε στην περίπτωση τώρα με εμάς. Για την αντίληψη ότι όποιος βάζει τα λεφτά καθορίζει τη γνώμη του δημοσιογράφου και το τι θα λέγεται. Γιατί αυτό λέμε. Όποιος βάζει τα λεφτά. Ναι. Αυτό δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά. Να μην λέω τίποτα καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, θέλω να σας προσβάλλω. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι σωστό. Είναι πολύ άσχημο να το λέτε αυτό. Δηλαδή, το να είστε τόσο εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι αυτός που βάζει τα λεφτά εξαγοράζει την γνώμη του άλλου, δεν είναι καλή ιδέα. Ας μην είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτό. Το καταλαβαίνω ότι συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά ας λέμε εμείς να μην συμβαίνει. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Και που είπες ότι δεν είναι ωραία, ότι σε κάποιους δεν αρέσει η εκπομπή σου, υπήρξε σχόλιο. Εμένα μ' αρέσει πολύ η εκπομπή σου, Θάνο. Να, μάνι. Και εμένα μ' αρέσει η εκπομπή σου, Θάνο. Ναι. Ορίστε. Πάτε να πλασάρετε ένα συκοφαντικό fake news. Όχι, ήταν fake news. Το απέσυρε, ζήτησε συγγνώμη. Ήταν το πρόσχημα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν το πρόσχημα και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ απλά ότι ήταν το πρόσχημα. Η συζήτηση είναι για το αν στο κομματικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, του ΧΙ ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να υπάρξει μια άλλη άποψη και το τι πρέπει να πάθει κάποιος που έτυχε να έχει μια άλλη άποψη. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι κάπως έχει αγριέψει το πράγμα εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, η Λουπάκη, στην οποία βγήκε, είναι η δημοσιογράφος στην οποία εμφανίστηκε, πήρε τηλέφωνο ο Κασελάκης. Ήταν μαζί του στην εκπομπή για το. Νομίζω, στην εκπομπή, ώρα του Προέδρου. Και γι' αυτό λένε κιόλας ότι το θεώρησε προδοσία. Αλλά εντάξει, παιδί. Ξέρω εγώ. Ναι, αυτά. Αυτά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Θάνο, μου επιτρέπεις να πούμε λίγο και για την ανακατάληψη στο στέκι άνω κάτω πατησίων. Ναι, βεβαίως, και έχουμε και public. Ωραία. Θέλεις να πούμε πρώτα τα public? Εσείς και σας παρακαλώ, όχι, σας διακόψω. Ωραία. Λοιπόν, ξαναμπουκάρανε στο κτίριο. Άκου τώρα, καταλήψεις, Θάνο. Παράνομες δεν είναι καταλήψεις? Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, εμείς τώρα στηρίζουμε την παρανομία. Αυτό κάνουμε. Ναι. Λέμε εμπρός να... Εμείς διαβάζουμε την ανακοίνωση και λέμε. Δεν λέμε με χιλιάδες καταλήψεις ενάντια σε έναν κόσμο οργανωμένης. Όχι. Όχι. Λοιπόν, ακούστε. Πάντως λέμε σίγουρα ότι είχε κενωθεί η κατάληψη πριν τρεις μήνες και το κτίριο ήταν τσιμεντωμένο. Δηλαδή, ακόμα περιμένουμε να δούμε ένα κτίριο που είχε κενωθεί από κατάληψη να γίνεται κάτι. Αυτό είναι πάγιο ερώτημά μου. Τύπου, υπάρχει ένα παράδειγμα. Θα το είχα δει αν υπήρχε. Θα είχα δει πολλά ρεπορτάζ για το αν υπήρχε. Για των τελευταίων 4 χρόνων, 5, τις δεκάδες καταλήψεις που έχουν κενωθεί. Και εκείνη η βιβλιοθήκη στο απειθήτα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πού θα διαβάζουμε? Στο βιολογικό. Ακούστε. Είναι Ορέστης, διαβάζει αλλού. Παιδιά, τι θα γίνει με τον Ορέστη? Έχουμε τόσο καιρό που δεν ξέρουμε πού θα διαβάζει ο Ορέστης. Λοιπόν, και ακούστε τώρα ποιήση. Ακούστε κειμενάρα που έχουν γράψει. Όταν λέμε ότι δεν φεύγουμε, το εννοούμε. Σήμερα, με πείσμα, χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, κάνουμε ξανά πράξη τα συνθήματά μας και παίρνουμε τις ζωές μας πίσω. Δεκάδες συντρόφια. Μπαίνουμε ξανά στον κήπο που μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να ζούμε. Ανοίγουμε ξανά το στέκι μας και το υπερασπιζόμαστε για να μπορέσει να υποδεχτεί άλλες τόσες γενιές. Ανάβουμε το φούρνο και τη σόμπα και αφήνουμε τη φωτιά μας να ταξιδέψει, στέλνοντας το δικό μας σινιάλο αντίσταση στο μαχόμενο κίνημα των καταλήψεων. Ανεβαίνουμε στις ταράτσες του στεκιού και χαιρετάμε με τις γροθιές μας τον ουρανό. Στέλνουμε τα φιλιά μας σε όλο τον κόσμο που επιμένει και αγωνίζεται. Και ακούστε. Σπάμε το φόβο και παίρνουμε δικαιωματικά ό,τι μας ανήκει. Δεν είμαστε γενικά και αόριστα υπέρ των δικαιωμάτων. Για μας δικαίωμα είναι να παλεύουμε και να παίρνουμε πίσω κόντρα στους νόμους ό,τι είναι δικό μας. Ό,τι έχουμε φτιάξει με τα χέρια και το μυαλό μας. Ό,τι είναι πεθαμένο και περιμένει να ζήσει μέσα από το χρήμα όπως τα χιλιάδες άδεια σπίτια της πόλης. Όπως επιλέγουμε να δίνουμε ζωή στην νεκρή ιδιοκτησία. Ζωντανεύουμε τα άδεια σπίτια όπως η ζωγράφος στον κενό Καμβά. Τους δίνουμε αξία όχι για το κέρδος και τα μεσητικά, όχι για τη βιομηχανία του τουρισμού. Τους δίνουμε αξία κοινωνική, γεμίζοντάς τα με φαντασία και ουσιώδες περιεχόμενο. Αρχίζουν έτσι να καλύπτουν και να δημιουργούν ανάγκες και επιθυμίες συλλογικές χωρίς να ζητάνε αντάλλαγμα. Γίνονται εργαστήρια κατασκευής συλλογικών σχέσεων, αγώνα, φροντίδας και πρόνοιας, πέρα από την οικογένεια, τη θρησκεία, το κράτος και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γίνονται εργαστήρια κατασκευής οραμάτων για κόσμους χωρίς φαγές και σύνορα, χωρίς θεούς και αφέντες. Ένα τέτοιο εργαστήριο είναι και το στέκι μας. Δεν συνεχίζω, δεν διαβάζω όλο το κείμενο. Πάω στο τέλος. 27 χρόνια βγάζουμε τη γλώσσα στον κόσμο της ιδιοκτησίας και επιμένουμε. Είμαστε εδώ όσες φορές χρειαστεί και από την αρχή. Εδώ που πήγαμε σχολείο, που έχουμε φίλους, φίλες, φίλα, φίλους, που δουλεύουμε, κατοικούμε. Εδώ που αγαπηθήκαμε με τους φτωχούς γειτονές μας και μισήσαμε τη βία των πλουσίων. Παραμένουμε και αγωνιζόμαστε για όσα μας έχουν κλέψει. Δεν θα μας διώξουν οι γόνοι καριεριστών και πολιτικών που ζουν στο Κολωνάκι. Δεν θα μας διώξουν οι επίδοξοι ιδιοκτήτες, κληρονόμοι της οικογένειας Παπαϊκονόμου, οι τσιφλικάδες της περιοχής που μένουν στα βόρεια προάστια, με τα δεκάδες ακίνητα στα Πατήσια και σε νησιά. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι θα δυσκολευτούν πολύ να μας ξυλώσουν. Είμαστε παντού στη γειτονιά, θα στριφογυρνάμε με επιμονή γύρω από το τεράστιο κυπαρίσι της αυλής του στεκιού. 27 χρόνια κατάληψη, 27 χρόνια ανωκάτω επατησίων, 27 χρόνια στο δρόμο του αγώνα. Δεν φεύγουμε, τα πουλιά γυρνάνε πάντα πίσω στις φωλιές τους. Ήθελα να καταλήξω με τα πουλιά, Θάνο, λόγω επωνύμου. Νομίζω ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο που κυριαρχείται από Airbnb-δες και entrepreneur-δες, είναι πολύ παρήγορο να βλέπεις να συνδυάζεται η καλή πίστη, η καλή πρόθεση, οι ιδέες, η φαντασία με τον δυναμισμό των ανθρώπων που κάνουν κάτι. Που κάνουν κάτι και κάνουν κάτι και με ρίσκο και με προσαγωγές, αλλά που συνδυάζουν αυτές τις αξίες, δεν κάνουν γενικώς κάτι, συνδυάζουν αυτές τις αξίες με συγκεκριμένες δράσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμένα με απασχολεί και με συγκινεί, ακριβώς το να υπάρχουν αυτοί οι πυρήνες δράσεις στους οποίους οι άνθρωποι εκφράζονται με έναν τρόπο που είναι μια παραφωνία σε σχέση με ό,τι άλλο βλέπουμε γύρω μας. Και αυτή την παραφωνία την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι, είναι το Σάββατο έγινε η επανακατάληψη. Είναι στις ειδήσεις του Σαββάτου που έτσι, κρατήσαμε. Λοιπόν, υπάρχει και μια καταγγελία, είναι προημερών, από το Σωματείο Εργαζομένων στα Public. Τα ξέρετε τα Public. Public, αυτό είναι. Κάτι. Το πορτοκαλί, το κατάστημα, το μεγάλο. Α. Ναι. Μιλάνε για την πρακτική της ονομαστικής πώλησης. Το Σωματείο Εργαζομένων στα Public λέει, καταγγέλει, ότι τα στελέχη της εταιρείας αποφάσισαν να εφαρμόσουν την άθλια πρακτική της ονομαστικής πώλησης για όλους τους συναδέλφους πολιτές. Κάθε φορά που κάθε συνάδελφο στέλνει τον πελάτη στο ταμείο, ακόμα και αν έχει ψωνίσει μόνο μπαταρίες ή γομολάστιγες, θα πρέπει να του δίνει ένα χαρτάκι με τον κωδικό του, ώστε να καταγράφεται από τα ταμεία η ατομική του επίδοση στις πωλήσεις. Στη συνέχεια εξηγούν τι σημαίνει για τους εργαζόμενους αυτή η πρακτική. Με λίγα λόγια, εμείς, οι εργαζόμενοι που αμοιβόμαστε στη συντριπτική μας πλειοψηφία με τον κατώτατο μισθό, τα public και μεγάλη εταιρεία έχουν λεφτά. Παίρνουν η συντριπτική πλειοψηφία 100% μισθό. Πόσα κέρδη έχουν τα public, πολλά. Στο τέλος θα μας πούνε δεν διαχέεται και ο πλούτος. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από εμάς με καθεστώς μερικής απασχόλησης, πάλι τα ίδια, θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον για να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι της ανταμοιβής μας. Όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή που οι διάφορες τεχνικές, εντατικοποίηση των αριθμών εργασίας μας και εξτένωσής μας με τη μετατροπή μας σε παιδιά για όλες τις δουλειές δεν λείπουν καθόλου. Στη συνέχεια, αναφέρουν όλα τα σχετικά στόχοι πωλήσεων ανακατάστημα, ατομικές πωλήσεις στα ακριβά προϊόντα, διαρκής πίεσης στους πολιτές να τιμολογούν μέσω Gini. Κάθε άτομο 3-4 διαφορετικά πόστα ανάλογα την αποστελέχωση. Διαβάζω ενδεικτικά. Λένε ότι αυτό θα. Είναι και απειλή απόλυση, δεν είσαι αρκετά παραγωγικός, προφανώς καταγράφεται και λοιπά. Να την διαβάσετε, την ανακοίνωση έχει πάρα πολλά ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μας κρατήσατε μια συντροφιά πραγματικά αξέχαστη και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ιδίως, να, τα λιρούμπα εδώ πέρα, Ζαπατίσιας. 2 ευρώ, τι εξαγοράζω με 2 ευρώ. Εσύ το λες για αστείο, αλλά τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά που άλλος νομίζει ότι... Λέει, τι κάνετε. Όχι τη γνώμη μας, με πολύ χαρά μπορεί να συμφωνήσαμε σήμερα, θα διαφωνήσουμε αύριο. Μπορεί να διαφωνήσαμε σήμερα, να θυμάστε ότι θα διαφωνήσουμε και αύριο. Ναι. Όλο τον πλούτο, αυτό το σχόλιο να το δούμε. Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του μέσου. Διασφαλίζει. Δεν θα το κάναμε έτσι και έως θα έκλεινε το πρέσο, ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι χρηματοδότες, πολυεθνικές κλπ. Ώστε να μπορούμε να μιλάμε για τράπεζες, Κοσμοτέ, ΔΕΗ κλπ. Public στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διασφαλίζει ότι θα τα λέμε στοιχειοθετημένα. Τα ρεπορτάζ, τις αναλύσεις μέχρι εκεί. Όλο τον πλούτο τον ρουφάνε οι άπλιστοι υπάλληλοι. Σκεφτείτε και το αφεντικό λίγο. Παιδιά, άμα δεν το σκεφτούμε εμείς το αφεντικό, ποιος θα το σκεφτεί? Δεν χρειαζόταν να μας το πείτε αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε κάθε φορά. Να θυμάστε ότι είμαστε πολύ κοντά σας, είμαστε στο πλευρό σας, όπως η ΔΕΗ στο πλευρό των καταναλωτών. Γιατί το λες τώρα, αυτό δεν είναι κάτι. Τι, δεν είναι καλά. Δεν ακούγεται καλά. Επειδή ρε παιδί μου έχουν κοκοκαρδιστεί εδώ πέρα, οι κασελακικοί μας βρίζουν και τέτοια. Δεν πειράζει, παιδιά, αξίδι. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ μεγάλης επιθετικότητας και αυτό διαχέεται στο διαδίκτυο με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πολύ θλιβερός. Γούστο σας, καπέλο σας, λογαριασμό σας, το πώς θα μιλάτε, με ποιο ύφος θα διεξάγεται αυτή η συζήτηση, σε ποιο βαθμό συνιστά όντως συζήτηση, ως πού είστε διατεθειμένοι και διατεθειμένες να υπερασπιστείτε τον καινούριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι δικός σας λογαριασμός. Αλλά εντάξει κιόλας, δεν θα ζυγίσουμε και το τι θα λέμε κιόλας για να μην αντιδράτε έτσι. Το έχουμε καταλάβει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αντιδρά με απόλυτη έλλειψη ψυχραιμίας απέναντι σε αυτό. Είναι λυπηρό, αλλά δεν είναι και λόγος κιόλας για να μην λέμε τι σκεφτόμαστε. Έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε το λέω πάρα πολύ ειλικρινά και χωρίς θυμό κιόλας. Και το κάνω. Δεν το λέω μόνο για εσάς. Δεν αδικώ κανέναν. Εγώ αυτό κάνω. Υπάρχουν εκπομπές που με ενοχλούν. Δεν τις ακούω. Ή και αν τις ακούω. Ας πούμε, εγώ ακούγα για μια περίοδο φανατικά Πορτοσάλτε. Σταθερά. Γιατί είμαι βιτσιόζος. Θα μιλήσουμε μια μέρα για τα βίτσια μου. Είμαι βιτσιόζος. Οπότε άκουγα τον Πορτοσάλτε μου. Αλλά δεν έμπαινα να του πω Πορτοσάλτε γιατί είσαι ο Πορτοσάλτε. Καταλάβατε. Γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Είναι μια πολύ πολύ κακή στρατηγική στη ζωή και δεν έχει και νόημα ως μοντέλο ψυχικής οικονομίας. Καταλάβατε, για να μπορείτε να διαφυλάτε την ηρεμία σας κι εσείς. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να χαλάτε τη ζαχαρένια σας ακούγοντας πράγματα που σας ενοχλούν, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουμε να το λέμε. Δηλαδή τα βλέπω τα νευράκια, βλέπω λίγο νευράκια, λίγο κιτρινίλα. Αυτό που είναι γενικά ο κασελακισμός. Νευράκια, κιτρινίλα και lifestyle. Αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να αλλάξουμε και αυτά που λέμε κιόλας επειδή αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο. Το έχω καταλάβει ότι αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ εκτιμώ όσους διαφωνείτε έτσι και το γεγονός ότι σε αυτή την κατάσταση εγώ το εκτιμώ λίγο παραπάνω. Το βλέπουμε το κλίμα εδώ, οι άλλοι. Και το ζήτημα είναι. Είναι εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρατηρήσετε ότι δεν αναφερθήκαμε στα τη Κεντρική Επιτροπή. Έχει να κάνει περισσότερο με τη δημοσιογραφία. Τότε δημοσιογραφία θέλουμε. Όταν δεν είναι δυνατόν να περιμένει από τον δημοσιογράφο ότι θα έχει την άποψη του οποιοδήποτε που βάζει τα λεφτά. Ένα. Δύο. Το είδα και είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι αναρτήσεις που διάβασα. Όταν λέμε π.χ. για τη λίστα Πέτσα με τη χρηματοδότηση, τι θέλουμε ως εναλλακτική? Θέλουμε την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, τη δυνατότητα να μπορούν να λένε την άποψή τους σωστή, λάθος και να μιλούν ελεύθερα χωρίς πιέσεις όπως θα έπρεπε να είναι, ή θέλουμε τη δική μας λίστα Πέτσα και θα ήμασταν ok αν όποιοι χρηματοδοτούνταν λειτουργούσαν με τον λέγοντας απλώς κάτι που μας αρέσει? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που αξίζει να το σκεφτεί κανείς. Δεν λέω ότι τώρα αυτό είναι ενδεικτικό της απάντησης. Καταλαβαίνω σε τέτοιες συζητήσεις, όπως και στις προηγούμενες, καθαρίσει το κόκκινο, ότι δεν είναι σαφής η απάντηση. Όταν καταγγέλεις τη λίστα Πέτσα, το πρόβλημά σου ποιο είναι, ότι λένε τα, αυτά με τα οποία διαφωνείς, ότι εξυπηρετούν τον αντίπαλο ή ότι δεν, είναι, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία στη χώρα? Να προσθέσω ότι εγώ υπερασπίζομαι την, τον πλουραλισμό ακόμη και όταν με δυσκολεύει. Και είναι διλήμματα τα οποία δεν φαινόταν από πουθενά στη ζωή μου ότι θα μου τα φέρει μπροστά μου η μοίρα για να τα αντιμετωπίσω, αλλά μου τα έφερε, τα αντιμετώπισα και τα αντιμετωπίζω και τα αντιμετωπίζω ακριβώς με τον τρόπο που σας λέω. Ότι πιστεύω ότι ο πλουραλισμός πρέπει να υπάρχει ακόμη και όταν είναι δύσκολος, ακόμη και όταν σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Ξέρω πολύ καλά τι λέω και γι' αυτό και το λέω με τόσο πείσμα. Και πραγματικά δεν με επηρεάζει. Όχι, μου λέτε τώρα, δεν είναι ούτε... Ούτε θυμώνω, ούτε τίποτα. Εγώ, έτσι κι αλλιώς δεν τσακώνομαι στα social. Ποτέ. Δεν έχω ποτέ ανοίξει δημόσιο καυγά με κάποιον να αρχίσω να λέω μου είπε σούπα και γιατί είσαι τέτοιος και τότε. Δεν το έχω κάνει. Δεν ξέρω. Τώρα μην λέω μεγάλα λόγια. Μπορεί και να συμβεί. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε λιγάκι να κρατήσουμε τη σκέψη μας προσγειωμένη σε μερικές βασικές αρχές που μας φαίνονται λίγο ότι είναι κάπως σαν η αυτονόητη αφετηρία της συζήτησης. Λοιπόν, και αυτά. Ένα τελευταίο ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το προηγούμενο μου ήταν πιο γενικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοσιογραφία. Δεν νομίζω ότι στα κομματικά μέσα που τα πληρώνει νέο ΣΥΡΙΖΑ, όποιο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη μόνο από yes men και yes women. Να λένε όλοι τι ωραία που τα λέει ο πρόεδρος και αποστομωτική απάντηση του νέου πρόεδρου και τι ωραίες οι προτάσεις του νέου πρόεδρου. Χρειάζεσαι ανθρώπους θα σου λένε εξιστή. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Είναι επικοδομητικό αυτό. Δεν είναι υπονόμευση, δεν είναι πέμπτη φάλαγγα, δεν είναι τίποτα. Χρειάζεσαι ανθρώπους που θα σε ελέγχουν ώστε να μπορεί να γίνεται μια συζήτηση και να είναι ζωντανή η συζήτηση. Και τα μέσα που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι καλό να συμβαίνει αυτό και να υπάρχει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό. Αν είναι μονίμως να μπει σε μια φούσκα όποιος ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ που το έχει κάνει πάρα πολύ κατά την άποψή μου, και να λέει τι ωραία που τα κάνουμε, πώς θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη, πόσες μονάδες είμαστε μπροστά, πόσο λάθος φταίνει οι δημοσκοπήσεις, αυτό έχει αποδειχθεί κιόλας ότι δεν πάει καλά. Δηλαδή το να πιστεύεις στη σχία να αρτήσεις, να σου πει κερδίζουμε τώρα, πέφτουνε, αύριο πέφτουνε, πάμε όλα καλά, και να παρασύρεσαι όλο αυτό το πράγμα, και αν κάποιος θέλει να σου πει ξεστή, δεν πάμε καλά. Να τον καταγγέλεις, να τον διώχνεις, να τον κάνεις. Δεν είναι σωστή πρακτική. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Το λέω πολύ φιλικά και προφανώς δεν νιώθουμε κάποια έχθρα, ξέρω εγώ, κάποιο άσβηστο μίσος σχολιάζοντας την αρτίζη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Η αλήθεια είναι τώρα, τον Κασελάκη, πού να προλάβουμε να τον μισήσουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή δεν είναι ότι τον ξέραμε και από χθες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ένας άνθρωπος, όταν λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει τώρα για τους κουρασμένους σωκοματικούς αντιπάλους και τέτοια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να φέρνει την κουβέντα στο χαμηλότερο επίπεδο. Αυτή είναι η εικόνα του Κασελάκη. Λοιπόν... Εντάξει, παιδιά. Είμαι Βιτσιόζος, που είσαι 2023, 5 ευρώ. Ωραία, εντάξει. Έτσι θα κλείσουμε. Εντάξει. Τι είναι, είναι πραγματικά λεφτά? Αυτά είναι σαν αυτά που βάζει ο γραμμένος, που βάζει τα βάζει. Πραγματικά είναι, γι' αυτό είναι το πλαίσιο. Α, ήταν σε πλαίσιο. Εντάξει. Α, ρε παιδιά, μην βάζετε τώρα λεφτά και δεν μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή. Όσο μπαίνει χρήμα δεν μπορούμε να κλείσουμε. Δεν αφήνει διεύθυνση. Καλά, μπορεί να τα βάλουν και με το τέλος. Υπάρχει το σούπερ. Με το τέλος τώρα. Λοιπόν. 2 ευρώ για λίγο δημόσιο καυγά από πουλί. Πείτε μου ποιον θέλετε, παιδιά. Θέλετε με καμήλαλη. Να πούμε. Θα βρούμε, ρε Θάνο. Τόσες εκπομπές έχουν που βάζουν. Θα κάνουμε τράγκα κάποια μακρύ. Αυτό δεν ήταν το δίδυμο? Ναι, το έχουμε ξανασκεφτεί αυτό. Δεν έχει πάει καλά. Γιατί? Ξέρω εγώ. Όταν διαφωνούμε είναι η είδηση, ξέρω εγώ. Και είμαστε και κάπως τώρα πολιτισμένοι. Δεν κάνουμε για αυτές τις δουλειές. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Το κατάλαβα, με θυμώσατε. Δεν πειράζει. Φιλάκια. Γεια. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας.